मुखे छेड़ जो तो आ सोचो इन खावद छा सूर हुंदो बियो मुखे छेड़ जो तो आ सोचो इन खावद छा सूर हुंदो बियो तू जे राजी थी वियो आही मुखदार गुजारण ले बस दुख इहो ई काफी आहे संग दिल मुखे मारण ले दुख इहो ई काफी आहे संग दिल मुखे मारण ले मुखे छॾण जो तो आ सोचो इन खां वध छा सूर हुंदो बियो तू जे राज़ी थी वियो आहीं मूंखां दार गुज़ारण ले बस दुख इहो ई काफ़ी आहे संग दिल मूंखे मारण ले दुख इहो ई काफ़ी आहे संग दिल मूंखे मारण ले कीअं अचानक तो कयो ही फैसलो ही ॾिनो मूंखे वफ़ा जो तो सिलो कीअं अचानक तो कयो ही फैसलो ही ॾिनो मूंखे वफ़ा जो तो सिलो तो मुखा मोह आहे मोड़ो इन खां वध छा सूर हुंदो बियो तो मुखा मोह आहे मोड़ो इन खां वध छा सूर हुंदो बियो तू जे राज़ी थी वियो आहीं मूंखां दार गुज़ारण लाइ बस दुख इहो ई काफ़ी आहे संग दिल मूंखे मारण लाइ दुख इहो ई काफ़ी आहे संग दिल मूंखे मारण लाइ तो सिवाए ज़हर मुंहिंजो जीअण थींदो दिलि जे ख़ुशियुनि वारो उजड़ी गुलशन वेंदो तो सिवाए ज़हर मुंहिंजो जीअण थींदो दिलि जे ख़ुशियुनि वारो उजड़ी गुलशन वेंदो तोखे को अहसास न आथियो इन खां वध छा सूर हूंदो बियो तोखे को अहसास न आथियो इन खां वध छा सूर हूंदो बियो तू जे राज़ी थी वियो आहीं मूंखां दार गुज़ारण लाइ बस दुख इहो ई काफ़ी आहे संग दिल मूंखे मारण लाइ दुख इहो ई काफ़ी आहे संग दिल मूंखे मारण लाइ मूंखे छॾण जो तो आ सोचो इन खां वध छा सूर हूंदो बियो तू जे राज़ी थी वियो आहीं मूंखां दार गुज़ारण लाइ बस दुख इहो ई काफ़ी आहे संग दिल मूंखे मारण लाइ दुख इहो ई काफ़ी आहे संग दिल मूंखे